پھر دو روایتیں ہیں، ایک الدین رفع کے ساتھ، دوسرے الدین نصب کے ساتھ۔ قاضی عیاض نے یہ دونوں روایتیں نقل فرمائی، علامہ ابراہیم ابن قرقول نے اپنے علاقے یعنی مغرب کی روایت رفع کے ساتھ نقل فرمائی ہے، اور امام نووی ائمہ مشارقہ میں سے ہیں، انہوں نے نصب کے ساتھ نقل کی ہے، یعنی اہل مشرق کی روایت نصب کے ساتھ ہے۔ اگر مرفوع ہو تو لن یشادہ فعل مجہول ہوگا اور الدین اس کا نائب فاعل ہوگا، اور اگر ما منصوب ہو تو لن یشادہ فعل معروف ہوگا، الدین مفعول ہوگا اور فاعل محذوف ہوگا۔ لن یشاد فعل مضارع منفی بلن ہے، اور یہ ماخوذ ہے مشادہ سے، جو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، شدت سے ماخوذ ہے۔ مشادہ دوسرے کے مقابل میں شدت کا اظہار کرنا، یعنی سخت رویہ اختیار کرنا، دین سے شدت اختیار کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں یہ کوشش کرے کہ دین کے ہر جز پر عملی طور پر حاوی ہو جائے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ یہ چیز محمود نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس کی نہیں ہے، جب بھی کوئی دین کے معاملے میں بہت تشدد اختیار کرتا ہے تو معذور ہو کر بیٹھ جاتا ہے، نفس تھک جاتا ہے اور متنفر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے، ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق، رواہ احمد۔ یہ دین متین و مضبوط ہے، اس کے تمام اصول اپنی جگہ مقرر ہیں، اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو، یعنی جو اعمال و آسانی کر سکتے ہو اور اس پر مداومت کر سکتے ہو اس کو اختیار کرو۔ بزار کی ایک روایت میں ان ھذا الدین متین فاوغل فیہ برفق فإن المبتلى أرضا قطع ولا ظہرا ابقا، اوغل امر ہے ایغال سے، جس کے معنی ہے دخول فی الشیء۔ المومت نبت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے المومت بت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے قطع۔ المومت وہ شخص کہلاتا ہے جو سفر میں حدت و شدت دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سواری عاجز ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا آدمی اپنی سواری کو سیر سے کاٹ دیتا ہے، سواری سے محروم ہونے کے ساتھ منزل تک پہنچنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نفس انسان انسان کی سواری ہے، اس پر سوار ہو کر آخرت کی منزل قطع کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اس سواری کا خیال رکھے، اس کے نشاط کی رعایت کرے، جب یہ تکان محسوس کرے تو اس کو آرام کا موقع دے۔ لیکن یاد رکھو، ایک تو ہے نفس کو موقع دینا، اور ایک دوسری چیز ہے ہر وقت آسائش کی طلب میں رہنا۔ یہ دو الگ الگ حقائق ہیں۔ یہ خطاب اس شخص کو ہے جو طاعات میں مشغول ہی رہتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ لن شاد الدین احد الا غلبہ، یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اعمال مندوبہ ترک ہو جائیں گے، عامل تھک جائے گا. فسددوا وقارب، سددوا تسدید سے ہے جس کے معنی ہے سیدھا کرنا، یہاں تسدید سے مراد یہ ہے کہ آدمی ثواب کا طالب ہو، افراط و تفریط کے مابین معتدل راہ اختیار کرے. وقارب، قارب یعنی اگر آدمی مکمل طریقے پر راہ اعتدال پر نہ چل پائے تو اپنی طاقت کے بقدر قریب قریب چلنے کی کوشش کرتا رہے. بعض علماء نے قارب کے معنی عامل بیان کی، بظاہر یہاں اس حدیث میں مراد نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا، ابشار سے بکسر شین ہے. قال تعالی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو ابشرو کے معنی ہیں تم لوگ بشارت قبول کرو. یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے نفس کو بشارت سنا کرے، اس کو تیار کرے، اس میں چستی پیدا کرے. قاعدہ ہے کہ بشارت سے انسان میں تازگی آتی ہے، اس میں احلال دور ہوتا ہے. جب حضور کی کوئی حدیث آدمی سن لیتا ہے تو طبیعت میں ایک نیا جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی روح آ جاتی ہے، ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. وسطین بل غدوتی و روحتی وشین درجا، غدوا کہتے ہیں اول نہار سے زوال تک کے وقت کو، اور روحا کہتے ہیں زوال کے بعد سے رات تک کے وقت کو. اور بعضوں نے غدوہ کہا بزم الغان، اور یہ صبح سے لے کر طلوع شمس تک کے وقت کا نام ہے. گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلجا بغم الدال یہ وقت وہ وقت ہے جو آخر شب میں پایا جاتا ہے، اور آخر شب کے چلنے کو اصلاً درجہ کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرنے والوں کو سالکین راہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر ان کے لیے جو اوقات نشاط ان کی تعین فرمائی، اور فرمایا دیکھو کچھ صبح کے وقت عمل کر لو جو تازگی کا وقت ہے، اور پھر شام کو جس میں زوال شمس ہو جانے کی وجہ سے تازگی آ جاتی ہے، اور کچھ آخر شب میں. ان تینوں اوقات کا ہر شخص کو اہتمام چاہیے. اسی لیے اکابر کے یہاں فجر کے بعد درس ہوتا تھا، یا ظہر کے بعد ہوتا تھا، یا بعض اکابر تہجد کے بعد اسباق پڑھاتے تھے. وبالاسناد المسند امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه ونفعنا بعلومه وعشرنا في زمرته قال باب الصلاة من الإيمان. نماز ایمان کا شعبہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث گزشتہ کے بعد یہ باب اس لیے ذکر فرمایا کہ دلجہ آخر شب کے چلنے کو کہتے ہیں اور یہی وقت تہجد کا وقت ہے. تو گویا یہ لفظ مذکر صلاۃ ہوا, اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کے آنے کے فوراً بعد لفظ الصلاۃ من الایمان کو ذکر فرمایا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صوم رمضان کا ترجمہ پہلے ذکر کیا, حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک صلاۃ کا درجہ صوم سے زائد ہے اور خود بخاری کی بھی یہی رائے ہے, اسی لیے انہوں نے پہلے صلاۃ کو ذکر کیا پھر زکات کو پھر حج کو پھر اس کے بعد صوم کو. تو یہاں پر بھی ایمانیات کے بیان میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صوم سے پہلے صلاۃ کو ذکر کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص نقطے کے تحت یہ ترتیب رکھی ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے کفر دون کفر, ظلم دون ظلمین اور علامات المنافق کے تراجم ذکر فرما کر یہ بتایا تھا کہ معاصی مضر ہیں, اس سے کفر کو طاقت پہنچتی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی سمجھ جائے کہ طاعت کی قدر و قیمت کیسی ہے, اس سے ایمان کو قوت پہنچتی ہے. یہ جو طاعت کی قدر و قیمت کا ذہن تقابلی طور پر پیدا ہوا, اس کی مناسبت سے امام بخاری نے ان ابواب سے فراغت کے بعد قیام لیلۃ القدر من الایمان کا ترجمہ منعقد کیا تھا. اور جب قیام لیلۃ القدر کا ذکر آ گیا تو اس کی مناسبت سے امام بخاری نے قیام رمضان اور صوم رمضان کے تراجم منعقد کر دیے, اور بیچ میں الجہاد من الایمان کا ترجمہ اس نقطے کی وجہ سے لے آئے جو پہلے بیان کیا جا چکا. جب حضرت امام ان سب سے فارغ ہو گئے اور الدین یسر لا کر اشارہ کر دیا کہ اعمال دینیہ میں سہولت و نرمی کو ملحوظ رکھنا چاہیے, تو اس کے بعد اب صلاۃ کو لے آئے, کیونکہ الدین یسر سے متعلق جو حدیث تھی اس میں روحہ کا دلجہ کا لفظ آیا تھا جو آخر شب کا نام یا آخر شب کے چلنے کا نام ہے, اور یہی تہجد کا وقت ہے اور وقت تہجد تہجد کا مذکر ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں صلاۃ کا ترجمہ منعقد فرمایا اور یہ بتا دیا کہ نماز ایمان کا شعبہ ہے. علامہ جمال الدین زیلعی حنفی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس باب سے امام ابو حنیفہ پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں الاعمال لیست من الایمان. اس میں تو کوئی تعمل نہیں کہ امام بخاری نے اپنی انفرادی سے ہر اس شخص پر رد کیا جو اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیتا ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک عام مرجیہ کے مسلک سے بالکل الگ ہے. مرجیہ کا یہ کہنا ہے الایمان قول بلا عمل, الایمان لا تضره معصیہ ولا تنفعه طاعہ. امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں, وہ اعمال کو ان کے حق پر رکھتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض گردانا، اس کو فرض مانتے اور ضروری قرار دیتے اور اس کے تعریف کو مستحق عقاب قرار دیتے ہیں. تو حقیقتاً امام صاحب کے ساتھ محدثین اور جمہور کا اختلاف اختلاف لفظی کے انداز کا رہتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ امام صاحب اعمال کو ایمان نہیں کہتے، محدثین ایمان کہتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان پر ایمان کا اطلاق آیا ہے. باقی ایمان اعمال کی اہمیت کا انکار حنفیہ اور ان کے ائمہ نہیں کرتے ہیں. اسی بھائی انس یہ پورا باب میں لکھ کے دینا ہاں، دے دے گا تجھے تو فرصت ہی نہیں، آج تو تم نے ایک باب بھی نہیں لکھ کے دیا اور تیری اردو بھی انگلش میں ہے بھائی. اور بھی بچے جو لکھنا جانتے ہیں کوشش کر کے دے دیں، بات چیزیں مجھے بہت ضروری سمجھ میں آتی ہیں. اس باب کی مناسبت یہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں بہت متفکر تھا، کسی شاعر کے کلام میں گزری نہیں، گزری تو مجھے یاد نہیں. میں بھی دعا کرتا ہوا آ رہا تھا، میں کہا اللہ اس کی حقیقت کھول دیجیے گا، تو ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالی مدد کریں گے، اس لیے کہتا ہوں بھائی مجھے لکھ کے دے دینا. اب میں جوان تو ہوں نہیں، کوئی بات یاد رہے ہر وقت، اب ہر وقت تو کیا اکثر وقت بھی نہیں یاد رہتی. اسناد تم کہتے ہو گے، آپ بھی پھر ہمارے ہی جیسے ہو گئے بچے، تم پھر جوان ہوں میں بڈھا ہوں، تمہارے جیسے کیا، میں کہاں تمہارے جیسا ہوں، تم تو جو چاہے کر سکتے ہو، میرے لیے تو دو رکعت پڑھنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، بعض وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہوں تو رخ پر مڑنا مجھے سخت تکلیف دیتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، مشکل سے میں رخ بدلتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں. حال بتا لوگ اگر پاؤ پاؤ بھر خون دے دیں جن کا نمبر ملتا ہے تو میں اتنا بڈھا خون نکال کے پھینک دوں، جوان لے لوں، شاید کچھ دن کے لیے طاقت آ جائے. سمجھ میں آیا بھائی، لیکن یہ کہاں ہے میاں، لا حاکذا ولا حاکذا. تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت. حضرت امام بخاری نے اس آیت شریفہ سے نماز کے ایمان ہونے پر استدلال اس طرح کیا کہ آیت میں ایمان سے کی تفسیر صلات وارد ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ صلات ایمان. امام بخاری سے پہلے ان کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ العبسی نے اس آیت سے اسی طرح استدلال کیا ہے. اخرجہ الحاکم یعنی صلاتکم عند البیت. اسی طرح بخاری شریف کے تمام نسخوں میں واقع ہوا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ تحریف ہے، ثواب ہے لغیر البیت، کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی تھیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں جو بیت اللہ کا غیر ہے، لیکن تحریف کے دعوے کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب بغیر اس دعوے کے کام نہ چلتا ہو، یہاں ہرگز ضرورت نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد کعبہ مشرفہ ہے اور عند البیت سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی، اللہ ان کو ضائع نہ فرمائیں گے. اور علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عند البیت صلاتکم کے متعلق نہیں تاکہ کوئی اشکال، بلکہ یہ متعلق ہے لیضیع کے، اور معنی ہے ما کان اللہ لیضیع صلاتکم عند البیت عند استقبال البیت، کان اللہ لیضیع صلاتکم قبل استقبال البیت عند استقبال البیت، اللہ تمہاری نماز کو جو استقبال بیت اللہ سے پہلے پڑھی گئی، استقبال بیت اللہ کا حکم ہو جانے کے وقت ضائع نہیں فرمائیں گے. نمبر تین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاصد بڑے دقیق ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے عند البیت کا لفظ لا کر ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو نمازیں پڑھتے تھے اس میں آپ بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے یا بیت المقدس کا، اور پھر جب آپ بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے تو کیا بیت اللہ کا استدبار کرتے تھے یا بیت اللہ کا بھی استقبال کرتے تھے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے لیکن کعبۃ اللہ کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ میں کر لیتے تھے، اس کا استدبار نہیں کرتے تھے. یہی امام احمد بن سعد اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے. بخاری نے لفظ عند البیت لا کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے سے آدمی تکرار نسخ کے قول سے محفوظ رہتا ہے. تکرار نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ مکے میں بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے پھر مدینہ آئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کا استقبال کیا، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو اس صورت میں 2 مرتبہ نسخ ماننا پڑتا ہے. اور جب تک تکرار نسخ کے بغیر کام چل سکتا خام خواہ تکرار اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس میں بعض علماء نے تکرار نسخ کا قول اختیار کیا. بعض علماء قاضی ابن عربی وغیرہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں 2 مرتبہ منسوخ ہوئی ہیں. قبلہ یحوم حمول اہلیہ اور متا بعض علماء نے اس پر 3 کا اور اضافہ کیا، وضو مما مست النار، کلام فی الصلاۃ، اور مخابرہ، بہرحال تحویل قبلہ کے مسئلے میں آثار میں اختلاف ہے اور بعض آثار میں تکرار نسخی تصریح وارد ہوئی ہے. اخرجہ ابو عبید فی الناسخ والمنسوخ والغیب عند اللہ وبالاسناد المسند امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا عمرو بن خالد قال زہر قال حدثنا ابو اسحاق بن برائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینۃ نظر علی اجداده او قال اخواله من الانصار ومن رسول اللہ قبل بیت المقدس ستتا عشر شہر نو سبتا عشر شہر وکان مجبور تکون قلت کن البیت ومن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ عصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجدهم راكعون فقال اشهدوا بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فدار كما هو قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم كان يسمي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديث يرى انه مات على القبض قبل ان تحول الرجال وقتلوا الفئران النجم ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليبيع ايمانكم. براء حضرت براء بن عازب رضي الله عنه سے امام بخاری نے 38 حدیثیں روایت کی ہیں اور یہ حدیث پانچ مواضع میں تخریج فرمائی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اول ما قدم نزل علی اجدادہ او قال علی اخوالہ. یہ او شک کے راوی ہے، ابو اسحاق سمیعی کو شک ہو گیا، اس سے مراد اجداد سے اجداد من جہت الام ہیں، اور آپ کے اجداد و اخوال سے مراد آپ کے دادا ہاشم کے اجداد، دادا عبد المطلب کے اجداد و اخوال مراد ہیں، اس لیے کہ ہاشم عبد المطلب کے والد ہاشم نے مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو عدی بن نجار کی خاتون سے شادی کی تھی، انہیں سے ہاشم پیدا ہوئے، انہیں سے عبد المطلب پیدا ہوئے. ہاشم تو ملک شام تجارت کے لیے گئے اور وہیں وفات پا گئے. وإنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی. کتنے مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اس میں روایات میں بڑا اختلاف ہے. صحیح مسلم میں 16، مسند بزار میں 17، اور صحیحین میں برا کی روایت میں دونوں کے مابین تردد وارد ہوا. ابن ماجہ کی ایک روایت میں 18 وارد ہوا، اس کی سند میں ابوبکر بن عیاش ہے جو ضعیف راوی ہے. یہ کہا جائے گا کہ جس نے 16 کہا اس نے شہر التحویل اور شہر القدوم کو ملا لیا، زائد کو ساقط کر دیا، اور جس نے دونوں مہینوں کو مستقل شمار کیا 17 کہہ دیا، اور جس نے دونوں کو اپنے حال پر رکھا اس نے تردد کے ساتھ 16 و 17 کہہ دیا. فرمایا تحویل قبلہ، وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے. قرآن پاک میں قد نرا تقلب وجہ کا کیا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلن ولینک قبلۃ ترضاها فی السماء اے متطلعاً فی السماء، اور اس پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اجداد کا قبلہ ہے، حضرت اسماعیل کا قبلہ ہے. اللہ نے آپ کی اس تمنا کو پورا کیا، اور آیت شریفہ مشار الیہا نازل فرما کر فرما دیا فولی وجھک شطر المسجد الحرام، اور ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. یہ تحویل کس مہینے میں ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے. حاکم نے بسند صحیح ابن عباس سے نقل کیا کہ رجب میں ہوئی ہے اس صورت میں، تحویل 17 مہینے پر ہوئی، یہی جمہور علماء کی رائے. اور ابن سعد نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ تحویل نصف شعبان میں ہوئی، اسی کو ابن ابی ہاشمی وغیرہ نے اختیار کیا ہے. اور اس صورت پر 18 مہینے پر تحویل ہوگی. اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں جو معاذ الآخرہ میں ہوئی تحویل، اس صورت پر 16 مہینے پر تحویل ماننا ہوگی. آیا یہ تحویل جب ہوئی تو کس مسجد میں ہوئی؟ مسجد نبوی میں یا مسجد القبلتین میں؟ اسی طرح سے کون سی نماز تھی، ظہر کی یا عصر کی یا دونوں کے مابین اختلاف. واقدی ابن سعد بلازری ابن حبیب ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس تحویل ظہر کی نماز میں مسجد القبلتین میں 2 رکعت ہو جانے کے بعد ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن براء بن معرور کی والدہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس وقت یہ قصہ بنو سلمہ میں پیش آیا. اور آج بھی مسجد القبلتین اپنے دونوں نشانوں کے ساتھ موجود ہے، پشت کی جانب بیت المقدس کی طرف توجہ کا نشان بنا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف تو لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہی ہیں. نمبر 2، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تحویل ہوئی ہے، اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف پہلی نماز جو پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی، اسی لیے اہل قبا کو دیر میں اطلاع پہنچی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ بنو سلمہ میں تحویل کے بعد پہلی نماز تو مسجد تو صلاۃ ظہر ہے، اور مسجد نبوی میں تحویل کے بعد پہلی نماز صلاۃ عصر ہے. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ تحویل کے وقت آپ مسجد میں تھے یا نہیں تھے. عام حضرات تو کہتے ہیں آپ کی موجودگی میں تحویل ہوئی، اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مسجد میں تھے ہی نہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی نے ہی اختیار کیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ قول پہلے اقوال کے معارض میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ تشریف لے گئے تھے، مشرق نے براء ابن معرور کی والدہ کی زیارت کے لیے، وہی وقت ظہر آ گیا، آپ نے نماز ظہر شروع کی، دو رکعت کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، آپ کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اس وقت مسجد نبوی میں جو نماز ادا کی گئی وہ اس میں آپ نہیں تھے، واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں نسخ واقع ہوتا ہے. یہودی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نسخ تسلیم کیا جائے تو یا تو جہل تسلیم کرنا ہوتا ہے یا بدع. اگر اللہ کو پہلے سے حکم ثانی کا علم نہیں تھا تو نعوذ باللہ جہل لازم آتا ہے، اور اگر علم تھا لیکن اللہ پاک نے حکم اول نافذ فرما دیا تو بدع لازم آتا ہے، جس کے معنی ہے ظہور اور رائے لم یکن، ایسی رائے کا ظاہر ہونا جو پہلے سے ذہن میں نہیں تھی اور یہ اللہ کے حق میں محال ہے. اہل اسلام کہتے ہیں نسخ کے لیے نہ بدع لازم نہ جہل، اللہ علیم و خبیر ہونے کے ساتھ حاکم و حکیم بھی ہیں، جب کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو کسی حکمت کی بنیاد پر نافذ فرماتے ہیں، پہلا حکم کسی اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، دوسرا حکم کسی اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے استقبال اس لیے کیا کہ آپ نبی تھے اور آپ سے پہلے نبی کی شریعت جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے نبوت کے انداز کا کام کیا فبہداہ مقتدی، اور آپ نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کے استقبال کر لیا، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کے بعد ہجرت ہوئی، پھر اس حکم کو منسوخ فرما دیا. اس سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں نسخ ہو سکتا. پھر اہل اسلام کہتے ہیں نسخ کی چار قسمیں ہیں، نمبر ایک نسخ القرآن بالقرآن، اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس کی مثال نسخ قبلہ ہے. نمبر دو نسخ القرآن بالسنہ، اس مسئلے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ جواز کے قائل ہیں، یہی باقی مذاہب میں ایک ایک قول ہے، اور دوسرا قول عدم جواز کا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن اعلیٰ ہے سنت سے اور ادنا اعلیٰ کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا. دارقطنی کی ایک روایت ہے، کلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا وکلامی کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، لیکن اس کی سند میں جبرون ابن واقد ہے جو غیر معتبر ہے، اور اس کی اس روایت کو ابن عدی نے ایک جگہ منکر اور ایک جگہ موضوع کہا. صحیح بات یہ ہے کہ جس کی زبان سے قرآن کا علم ہوا اسی کی زبان سے سنت کا علم ہوا، لہذا اگر وہ حکم قرآنی کو منسوخ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے منسوخ کرتا. نمبر تین، نسخ السنت بالقرآن. امام شافعی اس کا انکار کرتے اور کہتے ہیں سنت قرآن کے لیے شارع ہے، لہذا قرآن سنت کو نسخ نہیں کر سکتا. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ احکام جیسے قرآن سے معلوم ہوتے ہیں سنت سے بھی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض احکام ثابتہ بھی سنت کو قرآن منسوخ کر دے. نمبر چار، نسخ السنت للسنة. پھر اس کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، نسخ المتواتر بالمتواتر. نمبر دو، نسخ الآحاد بالآحاد. نمبر تین، نسخ الآحاد بالمتواتر. ان تینوں اقسام پر اتفاق کی جائز. نمبر چار، نسخ المتواتر بالآحاد، اس پر اختلاف، اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء انکار کرتے ہیں کیونکہ متواتر قطعی ہے اور آحاد ظنی. داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحت سند کے بعد آحاد سے متواتر نسخ ہو سکتی ہے، آحاد سے متواتر کا نسخ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحت کے بعد پھر کوئی گنجائش انکار کی نہیں رہتی ہے. اور جو احتمال بیان کیا جاتا ہے وہ احتمال ضعیف ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اگر داؤد ظاہری کی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر نسخ المتواتر بالآحاد میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم. وہ صلاح صلات العصر، نحو صلاح ولا صلاتم صلاح صلات العصر. حضور نے سب سے پہلی نماز تحویل قبلہ کے بعد جو ادا فرمائی وہ صلات عصر تھی، یعنی مسجد نبوی میں. وصلى معه قوم فخرج رجل. بعض کہتے ہیں یا عباد ابن نہیق ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ عباد ابن بشر ہیں، اور قراقی حدیث ہے. اسی مضمون کی ایک روایت ابن عمر کی ہے جو آئندہ باب قبلہ میں آ رہی ہے. ابن طاہر نے کہہ دیا وہاں بھی خبر دینے والے عباد ابن بشر ہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں برا کی روایت میں مخبر کا نام تو معلوم ہے کہ وہ عباد ابن بشر ہیں، اور ابن عمر کی روایت میں معلوم نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کو پھر بعد میں یہ بات یاد نہ رہی، اور جب وہ بالکل آخر کتاب کی شرح کرنے لگے تو وہاں یہ لکھ دیا کہ براقی روایت کے مخبر کا نام معلوم نہ ہو سکا. ممن سلامہ فمر على اہل مسجدین، علا اہل مسجدین باب کہتے ہیں سے بنو سلمہ مراد، لیکن دوسرا قول جو حافظ ابن حجر نے لکھا وہ یہ کہ بنو حارثہ، یہی ثواب ہے. ابن مندا اور اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت طویلہ بنت اسلم صحابیہ سے نقل کیا ہے صلیت الظہر اب العصر فی مسجد بنی حارثہ فاستقبلنا مسجد الیہ، آگے ہے، فصلینا سجدتین ثم جاء من یخبرنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد استقبل بیت الحرام فقال اشهد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ فداروا کما ہم، وہ لوگ اسی حال میں پھر گئے. تو ویلا بنت اسلم کی روایت میں